Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 21 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Rząd otwarty na dialog z protestującymi w Sejmie. Czekamy tylko na sygnał i jesteśmy do dyspozycji w każdej chwili. Prezydentowi Katowic nie udało się zablokować manifestacji narodowców. Demonstranci żądali jego dymisji. Legia po raz trzeci z rzędu mistrzem Polski wygrała walkowerem wczorajszy mecz. Rząd jest gotowy do dalszego dialogu na temat problemów osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, informuje rzeczniczka gabinetu Joanna Kopcińska. Jeżeli osoby, które przebywają w Sejmie, wyrażą taką chęć, jesteśmy w każdej chwili gotowi do rozmów, jesteśmy do dyspozycji. Oczywiście czekamy tylko na sygnał i jesteśmy do dyspozycji w każdej chwili. Joanna Kopcińska skomentowała zapowiadaną na dziś wizytę byłego prezydenta Lecha Wałęsy u protestujących w budynku parlamentu. Gdyby pan prezydent chciał pomóc, to wtedy, kiedy był prezydentem tego kraju, miał ku temu wszystkie możliwości i instrumenty. Sejmowy protest osób niepełnosprawnych i ich rodziców trwa od 18 kwietnia. Domagają się 500 zł na rehabilitację. Parlament przegłosował, a prezydent podpisał ustawę o pomocy rzeczowej na taką kwotę. Od września, tak jak chcieli protestujący, renta socjalna zostanie zrównana z najniższą rentą z ZUS-u z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Narodowcy domagali się dymisji prezydenta Katowic. Marcin Krupa znów próbował blokować ich manifestację. Bezskutecznie. Około 100 członków i zwolenników Młodzieży Wszechpolskiej oraz środowisk narodowych demonstrowało wczoraj na katowickim rynku pod hasłem PiS PO jedno zło. Joanna Opas. Organizatorzy ponownie złożyli wniosek do urzędu o zgodę na zorganizowanie manifestacji, jednak prezydent odmówił, tłumacząc, że w tym czasie na rynku będą się odbywały inne wydarzenia, m.in. wystawa Ojcowie Niepodległości. Decyzję prezydenta w piątek uchylił sąd i chociaż urząd się odwołał, to sąd nie zdążył rozpatrzyć tego pisma. Jak mówi Łukasz Kolada, prezes Młodzieży Wszechpolskiej w Katowicach, decyzja odmowna prezydenta jest niezrozumiała, bo z jednej strony nacjonaliści tacy jak Roman Dmowski czy Wojciech Korfanty są prezentowani na wystawie, z drugiej zabrania się manifestacji środowiska, które odwołują się do idei głoszonych przez te postaci. Będziemy sprzeciwiać się ograniczaniu wolności słowa dla nacjonalistów. Prezydent Marcin Krupa zaznacza, że charakter manifestacji różnił się od tej sprzed dwóch tygodni, ale uważa, że Katowice powinny zachować swój wielokulturowy charakter. Ja się cieszę, że nie było napisów White Boys. Katowice było miastem i jest wielokulturowym, wieloreligijnym i wielonarodowościowym. I to jest wartość tego miasta, którą staramy się pielęgnować. Demonstranci domagali się dymisji prezydenta, a także chcą, by Prawo i Sprawiedliwość wycofało swoje poparcie dla Krupy w nadchodzących wyborach samorządowych. Dwa tygodnie temu podobna pikieta została rozwiązana. 4 dni dyskusji o gospodarce, społeczeństwie, kulturze, sporcie i Polonii, a wczoraj także o polskim wzornictwie przemysłowym i designie. W Warszawie zakończył się Kongres Polska, wielki projekt. Design to wartość gospodarcza i najtańsze, najszybsze narzędzie dla rozwoju polskich przedsiębiorstw, mówiła prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Bożena Gargas. Bo jak będą się nasze przedsiębiorstwa rozwijać, to będzie się budowała marka przedsiębiorstw, a więc marka Polski. I tym będziemy silni. Dlaczego nie postawić tezy dobrze zaprojektowane, to jest polska marka? Ekspert rozwoju nowych produktów Michał Droszcz dodał, że zmienia się podejście do konsumenta, który ma coraz większy wpływ na projekty. Jako przykład podał polską firmę Tylko, która umożliwia samodzielne zaprojektowanie mebli dzięki specjalnej aplikacji. Lewicowy prezydent Wenezueli Nicolas Maduro zwyciężył w przyspieszonych wyborach prezydenckich, ogłosiła późnym wieczorem czasu lokalnego Narodowa Rada Wyborcza. Jego rywale zapowiedzieli, że nie uznają wyniku głosowania. Rada poinformowała, że po przeliczeniu wyników z 93% lokali wyborczych Maduro uzyskał około 68% głosów, a jego najgroźniejszy rywal Henry Falcon około 22%. Frekwencja wyniosła 46%. Stany Zjednoczone, podobnie jak wiele innych krajów, uznały wybory w Wenezueli za nieprawomocne. Piłkarze Legii Warszawa po raz trzeci z rzędu, a 13 w historii wywalczyli Mistrzostwo Polski. Stołecznej drużynie przyznano walkower za wczorajszy wyjazdowy mecz z Lechem Poznań w ostatniej 37. kolejce Ekstraklasy. Spotkanie przerwano w 76. minucie po tym, jak pseudokibice Lecha obrzucili murawę przedmiotami i wyłamali płot oddzielający boisko od trybun. W momencie przerwania gry Legia prowadziła 2-0. Jednym z architektów zwycięstwa legionistów jest napastnik Jarosław Niezgoda, który w tym sezonie ligowym strzelił 13 goli. Też taką mam rolę na boisku, żeby bramki strzelać, Arek ma bronić, Michał ma bronić, Pazdan, ja mam strzelać. Trochę było tych takich zlotów i upadków, dużo takich kryzysów, dużo się mówiło szczególnie o tych kryzysach, a jednak mamy dublet.

keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Takim trochę jednak, nie ma co ukrywać, i owijać bawełnę, tanecznym krokiem wkroczyliśmy, krokiem w nowy tydzień. Dzień dobry, kłaniamy się, poranna audycja, zapraszamy do Trójki. To jest taka cisza, bo oni są w stanie gotowości w tej chwili. Tu sobie pograją, ale za chwilę znowu. I tu jest niepokój. Ewidentnie muzyka niepokoju. Ale proszę się nie niepokoić, bo właśnie optymistyczny klawisz się pojawił. Dzień dobry, poranna zmiana. Kłania się Państwu, no i zapraszamy do dziewiątej. Come on, the song is strong. No na koniec też trochę niepokoju było, prawda? Jest takie delikatne niedomówienie, letkie można by powiedzieć nawet, 2,2 i 7 trójek. To bez niedomówień, numer telefonu państwo poznali, proszę bardzo, Piotr Łodejczyka sobie przy telefonie ranek@polskieradio.pl 71335, zapraszamy serdecznie. Pan Zbyszek napisał jeszcze w sprawie tego, że się wczoraj liga zakończyła. Pan Zbyszek odpuścił sobie oglądanie całego tego zamieszania, zabrał żonę i pojechali do Cieszyna do teatru i warto było. Zdaje się, że jeden taki nasz znajomy tam wystąpił wtedy. Zapraszamy do Trójki. Artur ma na imię. Bardzo sympatyczny człowiek, trzeba przyznać. 17 minut po 6, co my dziś w audycji porannej. Zimna wojna z nagrodą w Cannes. O pracy z panem reżyserem opowiedzą aktorzy. To już za pół godziny. Warto posłuchać, proszę posłuchać. No bardzo się cieszymy z tej nagrody oczywiście dla reżysera Pawła Pawlikowskiego. A poza tym rejs się rozpoczął. Ale zanim, to trzeba się do rejsu przygotować. Węzełków się nauczyć. Proszę na mostek szkolny. Nieźle, kochany, nie odwiązuj tutaj, rybko. Przełóż tutaj pod tą linkę, bo patrz, jedziesz równiutko. Z góry. Ona ma wejść po swojej linii, z góry. Nieźle wiąże, no ale trzeba się nauczyć, zanim się wypłynie. Dar młodzieży wyszedł w rejs dookoła świata. Nasza reporterka to obserwowała o 7, mniej więcej 7.40. Proszę posłuchać jej relacji. Poza tym papugi, bo zdaje się, że mogą nas opanować. Papugi, których w Europie jest w tej chwili 12 gatunków, stworzyły dziko żyjące populacje, oczywiście pochodzące z uciekinierów, z niewoli. Papugami zajmiemy się jeszcze przed 6.30, kwadrans po 7.00, pytania z kosmosu. Doktor Rożek, no o czym panie doktorze będzie? Pojawiają się nie bombe, tylko malutkie bąbelki. Ten bąbel się pojawia tu, a nie tam. Para wodna. Bąbla. To właśnie jest w tym bąblu. O, co jest w bąblu i bąble jak bąblują, to proszę posłuchać kwadrans po 7.00. No za godzinę mniej więcej. Później projekt Tata o przyjacielu z szafy. Z niej przebija szacunek dla przeżyć innego. Wszystko jedno, czy ten inny to inny człowiek, czy tylko wymyślony przyjaciel. Mówić będziemy o książce Przyjaciel z szafy. Projekt Tata 20 minut po 7.00. Przed 7.00 pani Helena dziś będzie nawoływać. Tadek! Tadek! Jak cię znajdę, to cię wyszarpię za włosy. To są jednak groźby. Ale co się wydarzy poza tym, proszę posłuchać. Mniej więcej 10 minut przed 7.00. Tak, Joanna Kołaczkowska. Tak, z panem Tadeuszem. Która to się szczura, pierwszy szczur jest już na murach i ociera się o ściany, stopi cały rozszuchany. Szumi szura i szeleści, od do szczura ściany pieści, kto nosi w górę ziemię, szczurze tenie, szczurze tenie. Nogi, nogi, setki, nóg, tu, gądu, gądu, tu, tu, nogi, nogi, setki, nóg, tu, gądu, gądu, tu, tu, nogi, nogi, setki, nóg, tu, gądu, gądu, tu, tu, nogi, nogi, setki, nóg, tu, gądu, gądu, tu, tu, nogi, nogi, setki, nóg, tu, gądu, gądu, tu, tu, nogi, nogi, setki, nóg, tu, gądu, gądu, tu, tu, nogi, nogi, setki, nóg, tu, gądu, gądu, tu, tu, nogi, nogi, setki, nóg, tu, gądu, gądu, tu, tu. wyrzucasz czarne pieści i podnosi w górę siebie, szczurze plemię. Szczury toczą się w piwnicach, niespokojne okolice, miasto ginie, miasto ginie, krew szczur jest szczurla by chciać. Redaktorze, napisał pan Tomasz, bąble to były w rodzinie Leśniewskich, ale kto to jeszcze pamięta? Ja pamiętam rodzinę Leśniewskich, pamiętam jak bąble poszły zdawać egzamin za mamę. Kto z państwa pamięta jeszcze? A w sprawie stanu gotowości Lombardu? Małgorzata Osławska przed chwilą śpiewała raz, dwa, trzy, powinno być chyba 0-3, co? A poza tym, gdyby tak jakieś parę futbolowych piosenek, ale takich fajnych, optymistycznych, na przykład Trzej przyjaciele z boiska, skrzydłowy bramkarz i łącznik. Było coś takiego, bardzo fajne. Było, oczywiście. Ja bym to zostawił. To się wczoraj działo, to się ponawydarzało. Lepiej może nie 0-3. Wynik został zweryfikowany na 0-3. I tak to na razie zostawmy. Co się wydarzyło, to na pewno jeszcze państwo w serwisie usłyszą. No to jeszcze o piosence. Halo, dzień dobry, Pobudka. Dzień dobry, kłaniam się. Ta piosenka bardzo by mi pasowała do takiej sceny. Porucznik Borewicz wchodzi do hotelu, na przykład Polonia, i rozgląda się za bandytą rabującym ciechciarzy, waluciarzy handlujących pod jakimś bankiem, na przykład pod rotundą. Akurat te czasy, lat 80. coś chyba. Tak, ja to widzę, proszę pana, i ja to też słyszę. Ja bym to dał od razu od GIS. Zapraszamy do Trójki. 23,5 minuty po 6. Papugi, a konkretnie Aleksandrety obrożne. Zadomowiły się na Opolszczyźnie. Ptaki najprawdopodobniej uciekły hodowcom, założyły gniazdo w dziupli i doczekały się potomstwa. Najwyraźniej papugom niestraszna była zima. Teraz przyrodnicy zastanawiają się, czy grozi nam ekspansja tego gatunku. Przy pierwszym lęku jeszcze nie możemy mówić o kolonii. Monika Klimowicz, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Więc mamy nadzieję, że to jednak nie nastąpi, ponieważ nie jest to niestety zbyt dobra wiadomość dla naszych lokalnych, rodzimych ptaków. Wypierają rodzime gatunki ptaków, które gniazdują w dziuplach. Dr Wojciech Solarz, Polska Akademia Nauk. Aleksandreta potrafi zabić nietoperza czy piskęta ptaków. Z pozoru jest to coś bardzo atrakcyjnego dla naszej przyrody. Absolutnie nie postrzegamy tego lęku jako coś, z czego należałoby się cieszyć. To może być walka na śmierć i życie. I przykłady z miast europejskich, gdzie aleksandrety obrożne zakładają gniazda, pokazują, że niestety są sporym zagrożeniem dla gatunków rodzimych. To oczywiście nie jest tak, że one się rzucają na nasze lokalne ptaki i robią im krzywdę, natomiast zajmują tak zwaną niszę ekologiczną, czyli przede wszystkim korzystają z dziupli, które mogłyby zasilić nasze rodzime gatunki. Będzie to na przykład szpak albo sikora bogatka, czy może któryś z naszych gatunków dzięciołów. Przemysław Nawrocki, Fundacja WWF Polska. A to są gatunki bardzo pospolite. Papugi, których w Europie jest w tej chwili 12 gatunków, stworzyły dziko żyjące populacje, oczywiście pochodzące z uciekinierów, z niewoli. To jest to tak, że papugi zwykle koncentrują się w miastach, blisko człowieka. W związku z tym nie ma takiego zagrożenia raczej, żeby ten gatunek papugi mógł doprowadzić do wymarcia jakiegokolwiek, czy zagrozić istnieniu jakiegokolwiek gatunku naszej ornitofauny. Aleksandretta obrożna jest gatunkiem, który podobno może zjeść wszystko. Oczywiście przede wszystkim żywią się ziarnami i owocami, ale być może taka przyciśnięta głodem aleksandretta jest w stanie też sięgnąć na przykład po jaja innych gatunków, które może z dziupli bądź z budki wyciągnąć. Natomiast owadami też oczywiście mogą się żywić jak najbardziej. Potrafią naśladować różne dźwięki wydawane przez inne ptaki, ale również dźwięki pochodzące od człowieka. Aleksandretty obrożne były bardzo chętnie sprowadzane do Europy właśnie ze względu na to, że potrafią naśladować dźwięki. To jest szansa, że wkrótce będziemy słyszeć w środku parku alarm samochodu albo dzwoniący telefon komórkowy. Może tak się zdarzyć, że oczywiście będą naśladować te dźwięki, które słyszą wokół, czyli klaksony samochodów na przykład, czy właśnie dźwięki silników aut. Troszkę wariatki państwo Dobrze słyszeli wszystko. O papugi pytał Tomasz Jelański. No takie czasy przyszły, papugi u nas będą. Sympatyczne, bo można sobie zobaczyć, jak wyglądają. Aleksandrety obrożne, bardzo kolorowe, z ślicznym dzióbkiem. No jak gadają, jak będą państwo spacerowali gdzieś w parku i usłyszą z drzewa buzi, buzi, buzi, to się proszę nie denerwować. Taki rowerek niech ci kupi Felek albo tatuś Felka. Nie dam ci rowerka. Tato nie dał mi rowerka, przeszła a to w domu Felka. Wrócił rano bez pieniędzy i powiedział: jestem męski. Mama się zdenerwowała, tatusiowi buzię dała. Wtedy tatuś już o zmroku poszedł gdzieś i mamy spokój. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry. Wielu z nas właśnie rozpoczyna nowy dzień. Jedni za kółkiem, inni za biurkiem, jedni rozpoczynają go od kawy, a ja od Cofactin Shot. Co to jest Cofactin Shot? Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia, odpowiedzialne za zwiększenie witalności i koncentracji oraz pomoc w stanach przemęczenia organizmu. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, wybranych sklepach i stacjach paliw BP. Dnia pełnego energii życzy Cofactin Shot. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Zbliża się 6:30, za chwilę skrót wiadomości w sprawie tych papug, które będą z nami. Bardzo sympatyczne aleksandrety obrożne. I pan Tomasz się zastanawia, redaktorze, jeśli usłyszę w środku lasu, zapraszamy do Trójki, to też będzie aleksandretta? To może tak być, proszę pana, ale też gdyby pan nagle i niespodziewanie usłyszał z drzewa gdzieś coś takiego, to oznacza, że jest 6:30. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Kontrolę w sprawie awarii przepompowni ścieków w Gdańsku zapowiedział minister gospodarki morskiej. Od wtorku do piątku nieczystości wylewano do Motławy i Zatoki. Ponad 2,5 tysiąca metrów sześciennych na godzinę. Kontrola ma wykazać skalę zniszczenia środowiska. W ocenie Marka Grubarczyka takiej katastrofy ekologicznej żadne miasto w Polsce nie pamięta. Zdaniem prezydenta Gdańska to nie jest katastrofa ekologiczna, to są ścieki komunalne, nieprzemysłowe, powiedział Paweł Adamowicz i dodał, że tylko przez 2,5 doby wylewano je do Motławy. Dwie osoby zginęły, kilkanaście zostało rannych, gdy mężczyzna staranował samochodem restaurację w miejscowości Bessemer City w Karolinie Północnej w USA. Jedną z ofiar jest córka sprawcy. 26-letnia kobieta była zastępczynią szeryfa. Napastnik został zatrzymany. Według lokalnej prasy jest biznesmenem. Nie wiadomo dlaczego wjechał samochodem do restauracji. Do ataku na Cerkiew w stolicy Czeczenii Groznym, w którym zginęło 7 osób, przyznała się organizacja terrorystyczna Państwo Islamskie. Według rosyjskiego komitetu śledczego zginęło 4 bojowników, 2 policjantów i cywil. Napastnicy byli uzbrojeni w koktajle Mołotowa, pistolety, noże i karabiny. Czeczenia to jedna z republik północnego Kaukazu. Muzułmańscy rebelianci dążą do oderwania regionu od Rosji i utworzenia emiratu. Kolejne wiadomości w Trójce o 7:00.

nothing we can't shake. Oh, we're absolute beginners. With nothing much at stake. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolute beginners. While if my love is your love, we're certain to succeed. Jednak o piłce. No dobrze, panie Zbyszku, jak pan napisał, to oczywiście czytamy. Przy całym tym, no takie pada słowo, dziadostwie naszej ligi, jak napisał pan Zbyszek, wygranym sezonu, jest wygrany sezonu 17-18, to Marcin Brosz i Górnik Zabrze. Dokładnie rok temu, jeszcze w pierwszej lidze, na 3 kolejki przed końcem, na 6 miejscu, tracący 4 punkty do pozycji dającej awans. A teraz jako Beniaminek w europejskich pucharach i cały czas przy wysokiej frekwencji na trybunach. Brawo Górnik Zabrze i brawo Marcin Brosz, to pan Zbyszek. Zgadzam się, jeśli mielibyśmy szukać jakiegoś jasnego punktu tej ligi, to przede wszystkim Górnik Zabrze i pan Marcin Brosz. Po pierwsze, to nie wiem, kto został mistrzem Polski w piłce nożnej, bo ten weekend jakoś tak mi uciekł i nie nadążałem. Druga sprawa to jest taka, w związku z pojawieniem się papów w Polsce, chyba wierszyk Juliana Tuwima w czasie radio będzie musiał być zweryfikowany lekko. Może tak być, proszę pana. A jeśli chodzi o ligę, to zaczniemy od ligi, czy nie? Możemy zacząć. Dzień dobry, bo dzień dziś dobry. Oczywiście w prasie na ten temat sporo. Legia Warszawa została mistrzem Polski w okolicznościach często nazwanych skandalem. Myślę, że tytuł z dzisiejszej Rzeczpospolitej najlepiej oddaje wszystko. Dziwny mistrz chorej ligi, Legia mistrzem, choć jej mecz z Lechem nie został dokończony z powodu awantur na trybunach. No i nic dodać, nic ująć. Rzeczywiście liga była dziwna. Zwroty akcji też no, czasami nikt nie sprawiały. Chciał być mistrzem. Tak, że kibiców bolały zęby, ale no cóż, taką mamy sytuację. Wstyd trochę powiedzieć, że pięknie żegnano na europejskich stadionach Gigi Buffona, Andersen jest Fernando Torresa, a u nas sezon zakończył się czarnym dymem na stadionie w Poznaniu. Ale zostawmy to w prasie. Także jeśli chodzi o wydarzenia weekendowe, a może przede wszystkim numer jeden, to jednak ślub księcia Harry'ego i Meghan. Olśniła suknią za milion. Takie tytuły. Wzruszający ślub. Mama byłaby dumna z Harry'ego. To w tabloidach dziś Super Express i Fakt, ale także w dzienniku Polska The Times. Na zamku w Windsorze zderzyły się dwa światy. Show skradł pastor Michael Curry, pisze The Times. I też oczywiście stosowne zdjęcia publikuje. Co poza tym w prasie? Kierowcy, to, a właściwie kierowców w takim przypadku, to słowo pojawia się w wielu tytułach dziś. Zły czas dla kierowców, niestety. Ceny paliw w ślad za ropą idą w górę. Gorszych wiadomości jest niestety więcej, pisze Rzeczpospolita, prognozując kolejne podwyżki. Różne przyczyny tego stanu, oczywiście i sytuacja na Bliskim Wschodzie i to, że Wenezuela produkuje mniej ropy i spadające zapasy. I to wszystko składa się na ceny paliw. Polscy kierowcy jeszcze mogą nie doczekać przed wakacjami wielu kilometrów nowych dróg, bo ich budowy coraz bardziej się opóźniają. Pisze nie dziś Rzeczpospolita na stronie pierwszej, Gazeta Polska codziennie również, dodając w tekście drogowe domino sytuację o tym, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odstąpiła od umowy na budowę części obwodnicy Marek z włoską firmą Salini. Może doprowadzić to do fiaska przy kolejnych budowach newralgicznych odcinków dróg w całej Polsce. Wymówienie kontraktu firmie Salini pociągnie za sobą lawinę podobnych zdarzeń, pisze ten właśnie dziennik. Fakt dodaje, że państwo wydoi kierowców, ponieważ do ceny paliwa jest przymierzana jeszcze kolejna opłata na walkę ze smogiem. To dziś w dzienniku Fakt można przeczytać na stronie pierwszej. No, jeśli mowa o przetargach i o cenach, to w dzienniku Gazecie Prawnej może troszkę optymizmem powiało, bo tutaj o nowym prawie. Za zakłócenie konkursów, w których wydaje się publiczne pieniądze, skazywanych jest dziś po kilkanaście osób rocznie. To mało. Po zmianie przepisów powinno być więcej, by doprowadzić do ukarania za przekręty przetargowe. Prokuratura musi dziś wykazać, że działania na szkodę instytucji organizującej postępowanie odbywało się w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Dopiero po udowodnieniu, że oskarżony dostał lub liczył na łapówkę, można go skazać. I to maksymalnie na 3 lata więzienia. Nowelizacja, nad którą pracuje resort sprawiedliwości, usuwa tę przeszkodę. Po zmianach każde niezgodne z prawem wpływanie na rozstrzygnięcie przetargu będzie karane niezależnie od motywów, jakimi kierowali się sprawcy. No i kara też 8 lat pozbawienia wolności idzie w górę. Dobre wiadomości także nieco niżej. Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci szpitalom więcej za pierwszy i drugi dzień pobytu dziecka w szpitalu. To ma zlikwidować zwyczaj sztucznego przetrzymywania małych pacjentów na oddziałach. No i to są wreszcie dobre wiadomości. W dzienniku Gazecie Prawnej więcej na ten temat. No ale oczywiście o proteście rodziców osób niepełnosprawnych także nie widać końca, pisze Polska Times na stronie pierwszej. Gazeta Polska codziennie pisze o tym, że obywatele RP wykorzystują te osoby do własnej chucpy politycznej. To jest dziś największy artykuł w tym dzienniku, a w Newsweeku narodowi wstęp wzbroniony. No i marszałek Sejmu Marek Kuchciński, wicemarszałek Ryszard Terlecki oraz Beata Mazurek na okładce Newsweeka. Uzbrojeni strażnicy, paralizatory, zastraszanie posłów, a w planach 3-metrowy mur wokół Sejmu. Reportaż o tym, jak PiS zamienia parlament w atrapę, pisze dzisiaj Newsweek. Za to z Beatą Szydło wywiad w tygodniku Sieci. Polityka nie jest dla grzecznych dziewczynek, mówi była premier. Pierwszy taki wywiad. Wicepremier mówi o trudnych chwilach po dymisji, relacjach z prezesem Kaczyńskim, premierem Morawieckim, a także o przepisie na rosół. Jak silne jest żydowskie lobby, to przeczytają państwo dzisiaj w tygodniku Do Rzeczy, a w sprawie Kamila Durczoka pisze, a jakże tygodnik Wprost. Sąd orzekł, że w artykule o Kamilu Durczoku i molestowaniu seksualnym napisaliśmy prawdę, chwali się Wprost na pierwszej stronie. Ale jeszcze wrócę do dwóch dzienników, bo zostały. Po pierwsze, to też jest rzecz, która może kogoś zaskoczyć. IPN chce, by każdy dyplomata w Polsce zaczynał służbę od wizyty w Muzeum Katyńskim. To jest minimum. Potrzebna jest elementarna wiedza o danym państwie, w którym się pracuje, na placówce dyplomatycznej. Tak mówi prezes IPN-u naszemu dziennikowi. W Gazecie Wyborczej uwaga na emeryturę czerwcową. Tysiące Polaków, którzy wniosek o emeryturę składają właśnie w czerwcu, tracą na tym nie ze swojej winy. Nawet 200-300 zł rząd mimo obietnic do dziś nie zmienił prawa. Chodzi o wyliczenia, waloryzację. Czerwcowi emeryci dostają tylko roczną. Jeśli bierze się za emeryturę w innych miesiącach, dochodzą jeszcze dodatkowe kwartalne dodatki. No i tak to wygląda. Jeśli planują państwo emeryturę, to nie w czerwcu. A na pierwszej stronie, i to jest w Gazecie Wyborczej właściwie mocno zaakcentowane, chyba jako w jedynym tytule, ulala Pawlikowski. No więc właśnie, Paweł Pawlikowski, jak już wiemy, twórca filmu Zimna Wojna, najlepszym reżyserem 71. edycji festiwalu w Cannes. To dobra wiadomość, dotarła do nas. O pracy nad filmem, o pracy z reżyserem opowiadają aktorzy. Joanna Kulik, Borys Szyc, ale zacznie Tomasz Kot, którego porównywano w Cannes do legend amerykańskiego kina. Pierwszy raz pojawiło się określenie, i tak byłem, nie wiedziałem, czy to jest jakiś żart, taki trochę, że Gregory Peck ze wschodniej Europy. Potem Gary Cooper, że w stylu Bogarta granie, że takie oszczędne, takie nie wiem, no wdzięczny jestem, bo ja mam naturalną predyspozycję do nadekspresji. Paweł mnie bardzo mocno ściągał, jakby zmuszał do tej oszczędności. To jest też jakiś nowy walor, taki, który się gdzieś pojawił w wachlarzu możliwości, bo w pewnym sensie to mnie gdzieś poszerzyło. Czuję się odrobinę lepszym aktorem, niż byłem wcześniej.

Dave Matthews Band jest w zestawie do głosowania. Nowiutka, tylko troszkę używana piosenka. Proszę zajrzeć na stronę internetową. Tam cały zestaw do głosowania. No i głosujemy. A kto nie słuchał w piątek listy przebojów, dowie się, co było na pierwszym przed dziewiątą. Zapraszamy serdecznie. 2-2 i 7 trójek. Wczoraj był piękny finał Mistrzostw Świata w hokeju. Oczy same się uśmiechały, gdy w finale grała Szwecja ze Szwajcarią. Szwajcaria po prostu rewelacja. Dopiero w rzutach karnych przegrała. Także wszystkich zapraszam do oglądania takich wydarzeń sportowych, a nie naszej ligi. To jest oczywiście słuszna koncepcja i ma pan całkowitą rację, ale że oni o tej porze roku w hokeja jeszcze grają, przecież to bzy już przekwitła. Zaraz jaśmin będzie kwitł. No jak tak? Urywki z kalendarza. No właśnie, ale zanim urywki z kalendarza, to jeszcze list od pani Ani, bo mówiliśmy o tym, że na Opolszczyźnie pojawiły się papugi, sobie mieszkają, nazywają się Aleksandretty Obrożne i tu pani Ania napisała, że pamiętam, że Aleksandretty szukał Indiana Jones, żeby ten pan słuchacz się nie zdziwił, jak w lesie spotka Harrisona Forda. No, to by było oczywiście zdziwienie i proszę, drogi słuchaczu, też się nie zdziwić, jeśli zobaczy pan w lesie panią Helenę, czyli Joannę Kołaczkowską, bo ona teraz nawołuje. Tazio! Tadek! Hop, hop! Hop, hop, Tadzio! Tadzio, nie chowaj się! Już wolę, jak się chowasz w domu, a nie w lesie! Tadeusz, przestań się wykłupieć, wyłaź! Nogawka od piżamy wystaje ci zza drzewa, zza sosny. Tadzio, nie uwierzysz, ale dzisiaj dokładnie mija 344 lata temu, odkąd Jan Sobieski został królem Polski! Tadek! Jak cię znajdę, to cię wyszarpię za włosy. Tadek! 74 lata temu Bogart ożenił się z Lauren Bacall! Wiedziałeś o tym? To wyjdź! Tadzio! Tadzio! A dzisiaj urodziny ma Leszek Teleszyński. Idę sobie! Idę i nie wrócę! Ty sobie tutaj radź. Ty i lisy, i zający. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi. Panie Tadeuszu, no przecież nogawka panu od piżamy wystaje zza drzewa. Można sobie takim spinaczem do bielizny spiąć, to nie będzie widać. Wróć, wróć. Za tydzień wróci pani Joanna.